Прапануем вашай увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранцішы Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіноўскага. Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Лёднік раптам неяк страпянуўся, зіркнуў цёмнымі вачыма, гэта было як з абцерханых някіткіх похваў на хвілю, паказалася дасканала вострае, смяротна небяспечнае лязо. Адзін з жаўнераў нават мімаволі спрацаваў інстынкт старога воя, перацяў палонніка па спіне, праўда, то як і не заўважыў. А ці не прыпомніць, пан... Імя тае лекаркі. А табе на што, Юдыцкі, задаволена пагладзіў доўгія вусы? Не ўсё адно каму суседняя пятля дастанецца. Саламея яе завуць, Рэнічаўна. Сумленнага чалавека асляпіла саламандравымі слязамі, угодліва падказаў віш, страшнай сілы вядзьмарка. «Што за блёкат?» На шаках лёдніка ажно праступілі чырвоныя плямы, так усхадзіўся. «Саламандравымі слязамі завецца звычайнае расчыненне карбанаду натрыя. Ад яго ніякая шкода не можа быць». «Ты пра сябе думай!» Абсёк яго Юдыцкі. «Сваіх грахоў хапае, ўсё! Час адпраўляцца!» Жаўнеры... Зараз жа схапілі лёдніка пад пахі, штурханулі да выхаду з карчмы. Адэля старалася не глядзець на алхіміка, ды астатнія сведкі зашыліся па кутах так, што не відаць, не чуваць, каму ахвота патрапіць пад падазрэнне. Учора ж вядзьмак многіх лікаваў. Юдыцкі на развітанне холадна кіўнуў Пранцішу. «Няхай, пан, наступным разам...» Пільней выбірае сабе знаёмых. Лёднік жа нават вачэй не падняў. Вараня калісьці гэтак жа пакорліва ішоў у карцер, нават вачыма не просячы аб спагадзе ды паратунку. Суд. Які там суд? Ясна. Суддзя прадасць алхіміка Гераніму Радзівілу, а той у сваёй вотчыне, што хоча, то і робіць. А жыць, як з гэтым, адзінае выйсце. Вырвіч узляцеў па лесвіцы у іхні пакой. Потым кулём назад, з паперанай у руках, на хвілю падалося, што дзверы суседняга пакоя прачыніліся і збліснула шчыліне цікаўнае блакітнае вока. «Стойце! Лёднік не можа быць пакараны! Ён мой слуга, халоп мой, мне належыць! Я яму загадаў, вось ён і лячыў! У яго нічога свайго няма, толькі я маю права яго пакараць!» Суддзя ўзяў паперыну, уважліва прачытаў яго, адтапыраныя вусны варушыліся, як два бледных вусені. Пранціш сустрэўся поглядам з лёднікам і скалануўся. Столькі застарэлага болю, сораму, прыніжанай годнасці! Вырвіч усвядоміў, што гэтаму чалавеку лягчэй было пайсці на катаванні ў пятлю, чымся прылюдна пачуць аб сваім рабскім становішчы. Праўда, выгляд у алхіміка стаўся яшчэ больш фанаберысты, чым у суддзі. Юдыцкі скруціў шорсткую паперу і вярнуў гаспадару. Тут юрыдычны казус. З аднаго боку названы лёднік знаходзіцца ў залежнасці ад волі пана. І ягоная маёмасць належыць пану Вырвічу, але Гэтае становішча было дасягнутае па добрай волі самога лёдніка за нявыплачаную пазыку. А паводле статута Вялікага княства Літоўскага, раздзел 12, артыкул 19, калі вольны чалавек у голад прадае сябе ў няволю і дае на той адпаведны ліст, не можа нават у такім выпадку стаць кметам. І ўжо ва ўсялякім выпадку мусіць сам адказваць за свае ўчынкі, калі ж пан Вырвіч прызнае, што таксама датычны да яго злачынства. Ды не слухайце вы дурнога хлапчыску, зарваўся лёднік, чый спакой садзьмула як саламяную труху. Я лекар, я быў у Марціна Шалёнага, я лячыў гэтай карчме, што між іншым, згодна клятве Гіпакрата і свайму дыплому, выдадзенаму ў Лейпцыгскім універсітэце, маю поўнае права. А з ім, з гэтым падшыванцам, я казаў, мы учора толькі сустрэліся. Ён да мяне датычны не болей, чым шабля да бота. Лекар, мая маёмасць, не здаваўся пранціш. Пан Галінскі перадаў мне права спагнаць з яго пазыку 200 дукатаў, пакуль не атрымаю гэтых грошай, лекар у маёй уладзе. Вось як. Практычны малады чалавек, ухваляю, Юдыцкі дэманстратыўна задумаўся. Але будзем шчырымі. Пан Вырвіч заплаціў за гэтага чарнакніжніка, а ніяк не 200, не 200 дукатаў, а колькі? Колькі меў пры сабе? Цалкам праўдзіва адказаў пранціш. Суддзя расцягнуў бледныя вусны ва ўсмешцы. Вялікая, пэўна, сума. Дык вось. Зробім усё паводле закона. Я заплачу пану за ягонага слугу 20 дукатаў, і ён пазбавіцца гэткага небяспечнага суседства і можа сам быць абсалютна вольны. Прапанова, аб якой пранціш учора, толькі марыў, але цяпер выкрыкнуў з усяе моцы. Мой слуга не прадаецца! Твар суддзі пайшоў плямамі. Тады пан Вырвіч адправіцца разам з намі і будзе адказваць за ўдзел у ведзьмакоўскіх рытуалах. Лёднік рвануўся з рук жаўнераў, спальваючы вачыма свайго гаспадара. Табе, езуіты, хоць трохі клёку, пакінулі хлопча ці ўсё розгамі выкалацілі, а? Згаджайся на прапанову суддзі. Не! Зацяўся пранціш у чарговы раз, пашкадаваўшы, што не мае шаблі. Доктара не прадам! Ён нічога кепскага не зрабіў! Юдыцкі расцягнуў вусны ў брыдкай усмешцы. Тады паехалі ў Слуцак. Лёднік затросся ад нейкага дзіўнага смеху. Жаўнеры, што трымалі яго, ажно перазірнуліся, ці не звар'яцеў. А той прагаварыў: «Падобна, Я не толькі сабе няшчасці прыношу, але і ўсім, хто са мною звяжацца. Прапаную скарыстаць мяне ў якасці бясхібнай зброі. Перадайце мне, пан Юдыцкі, свайму найгоршаму ворагу. Франціш таксама хіхікнуў, а Юдыцкі пачырванеў ад злосці, што адразу заўважылі ягоныя жаўнеры і паспяшаліся ўзнагародзіць нахабнага чарнакніжніка за гнеў начальніка кухталямі. Вырвіч ганарліва ўскінуў галаву, паправіў шапку з аблезлым, але гарнастаевым футрам. Усё роўна ва ўласную хуткую пагібель ён не верыў, як не можа паверыць маладая плотка ў тое, што недзе на свеце ёсць месца, дзе няма вады. На лесвіцы пачуліся цяжкія крокі і бразганне шпораў. Пранціш павярнуўся і пабачыў здаровага, як мядзведь, чалавека з дзіўна белымі валасамі, брывамі, вейкамі, адчаго ягоны ружовы твар, спаласаваны шнарамі з перабітым носам, здаваўся ненатуральна вялізным, як надзьмутым. Вочы пана былі таксама светлыя, бялёса-блакітныя, але час ад часу выяўляліся цёмнымі, пачварна-барвовымі і бяздоннымі. На незнаёмцу красаваліся дарагі камзол са срэбнымі галунамі, чорны капялюш з высокім верхам і батфорты. Похвы ягонай шаблі серпанціны пры левым боку блішчэлі каштоўнымі камянямі. Такія асабліва выгінастыя шаблі турэцкай работы выбіраліся толькі для смяротных двубояў. І хацелася быць як мага далей ад гэтага воя, які падобна можа раздушыць як казюрку нават за недастаткова пакорлівы пагляд. Уяўляліся навокал стрэлы гарматаў, уланы, што лятуць у атаку, ды ашклянелыя вочы забітых жаўнераў, якія ўглядаюцца ў неба з запозненым пытаннем, ці варта яно таго было. Франціш адразу скеміў, што звіраватага абліччя пан ніхто іншы, як Герман Ватман, спадарожнік ваевадзянкі. Юдыцкага перасмыкнула, як паляўнічага пры ўсведамленні, што набоі ў ружжы скончыліся, а мядзведь дакладна ведае, каго валіць. Пан Герман Ватман, верны хорт багінскіх, пан Юдыцкі, верны хорт Радзівілаў, паны ашчэрыліся, удаючы прывітальныя ўсмешкі. Ясна было, што біцца яны не будуць, не маючы адмысловага загаду гаспадароў. У магнатаў, вядома, свае рахубы, то згаворваюцца, то варагуюць, то зноў разам дамагаюцца нейкае справы, а потым нацкоўваюць адно на аднаго сваіх кляўрэтаў. Ватман акінуў цёмным позіркам двух злачынцаў, узятых пад варту. Ха. Багаты улоў, Юдыцкі. Справа тычыцца вядзьмарства, Ватман, не лезь. Ха. Была ахвота. А твой гаспадар усё каралю не наважваецца дулю паказаць. Мой гаспадар пра сваю прысягу памятае. А твой? Усё з русалкамі селядцоў нараджае. Адрэзаў ватман, нагадваючы пра адну з вядомых баек, што любіў расказваць пра сябе уладальнік Нясвіжа, Карль Радзівіл паня каханку. Затое нікому азадак не ліжа, ні расейцам, ні саксонцам не паступіўся суддзя. Судовы кручок юдыцкі і ланскнехт ватман з'ядалі адзін аднаго вачмі. Запанавала такая ціша, што чуваць было, як дзумкая апошняя восеньская муха. Нарэшце ватман скрывіў рот. «Не згубі парык па дарозе, суддзя!» Развярнуўся і падняўся наверх, ад чаго не толькі юдыцкі, але і жаўнеры з віжом не стрымалі ўздыху палёгкі. З драўляных прыступак ад кожнага кроку сыпаўся пыл. Зверху апякун ваевадзянкі яшчэ раз азірнуўся. Францішу падалося, што на гэтым іх знаёмства не скончыцца. Як Пранціш і Лёднік не даехалі да Радзівілаў на бульон. Путь каротенькі, салодка дзерава к горкаму не прыстане, к чалавеку путь не прыстане, прыгаворвала калісьці старая Агата Пранцішава нянька, калі выпраўляла маладога гаспадара ў далёкую дарогу. Нічога добрага ў тае дарозе людзі паспалітыя зямель тутэйшых не бачылі. Усё, што патрэбнае самавітаму гаспадару, маецца і тут, вонь, ад таго балота да таго гая. А далей інша свет. Нават з вёскі за лесам дзеўку ўзяць, век чужаніцай пражыве. Выглядзяць суседзіў небаракі не тыя звычаі, не тая хада, не так юшку варыць. І ўжо зусім прапашчы чалавек, што ад уласнае хаты сам цягнецца ў дарогу, як старац альбо пагарэлец. Гэна ж, толькі ў роднай хацінцы дух агменю сопаха жыве, перад якім належыць крыжам класціся. Думаеш, каханачка, ажно печка, гліняначка, а ў чужой хаце і жывая ды гарачая кабета не сагрэе. І калі ўжо беларусін спакусіўся ды пацягнуўся ў дарогу, і спыну яму нямашак, адык чаго дзівіцца, што шлях ягоны адны зайцы перабягаць будуць, ды самотны восеньскі дождж у калюгах скакаць перад ім стане. У карэце для перавозкі асабліва важных і радавітых злачынцаў было цесна, як у клетцы для курэй. Замкнёныя на вялізны замок краты, якія аддзялялі месца для вязняў ад месца для іх турэмшчыкаў, гэтае падабенства узмацнялі. І Пранціш ведаў, што яго лёс і лёс ягонага слугі не надта адрозніваюцца ад лёсу спамянутых хатніх птушак. Адна надзея Шляхецкае становішча пранціша не дазволіць ціха зрабіць з арыштаваных на крыпку для пірагоў, бо шляхціца можа судзіць толькі шляхецкі суд, і законы для яго асаблівыя. Недарэмна ж іх за лекарам не пагрузілі на калёса, не пагналі, беражы, Прасвятая Багародзіца, пешкі, а пасадзілі ў гэтую карэту. Калі што, дык не бізуны і турма шляхціца чакаюць, а заключэнне ў вежу. Найбольш цяпер вярэдзіла пранцішу, каб зноў не пачалі абшукваць. Эх, дуката ўвядома шкада. А калі знойдуць ліст твае вадзянкі... Вырвіч паспеў перахаваць яго разам з дукатамі ў бот. Шкада будзе, калі забяруць і нататнік вараняці. Праўда, лекар таксама не першы год на свеце жыве, мусіў таксама кудысь сунуць падазроныя паперы. А праз краты на вокнах карэты, як на злосць, свяціла ласкавая сонейка, нібыта старая дзеўка восень яшчэ спадзявалася залучыць бліскучымі фальшывымі усмешкамі залётнага жаніха. Нехта з жаўнераў, што ехалі конна абапал карэты, завёў жартоўную песню з даволі сумным для палоннікаў сэнсам. Ехаў мазур да млына, ехаў мазур, лігі-тігі, лігі-рулі, вой ды з мазурамі да млына. Здохла ў яго кабыла, здохла ў яго, лігі-тігі, лігі-рулі, вой ды з мазурамі кабыла. Як... Стаў мазур дзяліці, як стаў мазур, ліхі-тігі, ліхі-рулі, войды з мазурамі дзяліці. Са скуры будзе ёй шуба, са скуры будзе, ліхі-тігі, ліхі-рулі, войды з мазурамі ёй шуба. З грыўкі будзе ёй каўнер, з грыўкі будзе, ліхі-тігі, ліхі-рулі, войды з мазурамі ёй каўнер. Пранціш просто ў вачавіткі уявіў, як з яго ды лёдніка лупяць скуру. У засценках Гераніма Радзівіла, як ёсць, разбяруць на частачкі, абодвух не паглядзяць, хто якога звання. Эх! Простых ворагаў князь загадваў зашываць у мядзвежыя скуры ды сабакамі цкаваць. Але й падобрывацца да яго небяспечна. Адзін слуга дужа хацеў перад панам выслужыцца. Сказаў, што мае адзінае жаданне заўсёды быць на вачах у гаспадара. Дык той загадаў яго павесіць пад сваім акном, каб спраўдзілася мара небаракі. Тры жонкі ад князя збеглі, напакутваўшыся. Нават звар'яцелы брат Гераніма Марцін, над якім Гераніму апякунства даверылі, зараз сядзіць у слуцкім замку, кажуць, на хлебе ды вадзе. З хвоста будзе ёй каса, з хвоста будзе, лігі-тігі, лігі-рулі, войды з мазурамі ёй каса. Краты былі густыя, з ржавых палос між імі не пралезла б рука. На жалезе засталіся драпіны, нібыта ад пазногцяў шматлікіх вязняў. У пісягах пранціша ўяўлялася запеклая кроў, хаця была гэта напэўна і ржа. З вочак будуць гузічкі, з вочак будуць лігі-тігі, лігі-рулі, войды з мазурамі гузічкі, з зубоў будуць пацеркі, з зубоў будуць лігі-тігі, лігі-рулі, войды з мазурамі пацеркі. З хрыпатай насмешкай выпяваў жаўнер. Thank you. чалавек, не зважаючы на песню, свідраваў вачыма воскі жоўты твар юдыцкага з блізка пасаджанымі вачыма. Суддзя сядзеў насупраць, надзейна аддзелены кратамі, і драмаў. Яго бледныя вусны вяла варушыліся, нібыта снілася, што ён каштуе нешта нясмачнае. Але калі кола карэты падскочыла на чарговай выбоіне, юдыцкі адплюшчыў насцярожаныя вочы. Лёднік адразу ж задаў пытанне, беражліва, але настойліва, як бортнік прыладжвае да вулля дымар. Ці не мог бы літасцівы пан падрабязней распавесці пра спамянутую панну Саламею Рэніч? Чаму яе судзяць не ў Полацку, не ў Гродскім судзе? Чым зацікавіла яна так пана Гераніма? Юдыцкі абурана цыкнуў скрозь зубы, як на надакучлівае кацяня. Гэты паскуднік, што вырашыў, што мае права задаваць пытанні мне, шляхціцу і суддзі? Пан Вырвіч, я патрабую, каб вы зараз жа пакаралі свайго непачцівага слугу. Вырвіч раздражнёна пхнуў лёдніка ў плячо. І праўда, маўчаў бы ты, і ветліва звярнуўся да суддзі. Прашу прабачыць, літасцівы пан, гэтага не дарэку. Ён жа ўсяго толькі слуга пажыццёвы, а вось мне цікава паразмаўляць з такім мудрым чалавекам, як пан суддзя юдыцкі. Пэўная гісторыя той Саламеі з Полацка дужа страхотная. Упрыгожце нам дарогу сваімі цікавымі расповедамі. Пранціш гаварыў гэтак умольна, як звычайна выпрошваў дармовы келіх у прыгожай шынкарачкі. Блакітныя вочы выпраменьвалі такое шчырае захапленне мудрасцю пана суддзі, што той здаўся, напыжыўся, як верабей, усцюжу і паважна паблажліва адшкадаваў слоў. Ну што ж, маладому чалавеку накшталт вас карысна будзе паслухаць. Шаноўныя слухачы, прагучалі старонкі рамана Людмілы Рублеўскай «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега». Музыка Александра Літвіновскага. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.